سورہ طور ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ نام وطور و کتابی مستور سے ابتدا ہوئی ہے، مکی ہے، ہجر سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 49 آیات ہیں اور 2 اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات 319 ہیں اور حروف اس کے اندر 1334 یعنی 1334 اس کے اندر حروف ہیں۔ اب آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں، 2-2-3-3 رکوع والی، ان کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین و بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تب بیان کی جاتی ہے کہ بہت لمبی صورت ہو تو 2-3 رکوع والی کو آدمی خود سمجھ لیتا کیا کچھ اس کے اندر بیان ہے۔ نزول نمبر اس کا ہے 76، صورت کا نمبر ہے 52 اور نزول نمبر 76۔ سوال ہے کہ اگر بندہ اور جن عبادت کے لیے ہیں تو پہلے فرشتوں نے بھی کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، تو مقصد کہ فرشتے جو ہیں ان کی عبادت اور انداز کی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے، باقی تمام اللہ تعالیٰ کے وہ انہوں نے دیکھا ہوا تمام نے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایسے مخلوق بنائی جائے جو بغیر دیکھے تھے، بغیر دیکھے مجھے نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اور میری زبانی جو احکام بتلائے ان پر ایمان لانے والی ہو۔ تو اس کے اندر یعنی مکی صورت ہے، مکی صورتوں والا موضوع ہے زیادہ، اس کے اندر فکر آخرت اور منکرین جو ہیں ان کے انکار کا رد مختلف انداز سے بڑے مہذب اور بڑے اچھے انداز سے کیا گیا ہے، اور ان کے طرح طرح کے اعتراضات اچھی طرح جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور، قسم طور پہاڑ کی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی، اور کتاب مسطور کی لکھی ہوئی کتاب کی، مسطور سطروں میں لکھی ہوئی درج کی ہوئی کتاب کی، مراد قرآن یا ہر وہ کتاب جو منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر کتاب مراد، یا لوح محفوظ، تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ قسم کتاب من مکتوب، لکھی ہوئی سطروں کے اندر، سیرت منشور، جلی پھیلائی ہوئی میں، رکن باریک چیز جس کو کوٹ کر کاغذ کی طرح باریک کر دیا گیا ہو، اس لیے کاغذ کو بھی تو اس کو بھی رکن اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بالکل باریک ہوتا ہے۔ تو اصل میں پہلے دور کے اندر یہ اس طرح سے کاغذ نہ تھے، تو کوئی بڑی قیمتی چیز دستاویز ہوتی ان کو محفوظ کرنے کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ چمڑا بالکل کوٹ کر باریک کر کے بالکل باریک سا چمڑا، اس کے اوپر تحریر لکھ لی جاتی، اب اس کو لپیٹ کر رکھ لیا جاتا، سال ہا سال اس پر اسی طرح محفوظ رہتی۔ تو یہ کیونکہ لکھنے کے یہی طریقے تھے، یا کسی تختی پر لکھ لیا، سل پر لکھ لیا، کسی اور چیز پر لکھی ہے، لیکن وہاں مٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، تو سب سے قیمتی چیزیں جو ہیں وہ چمڑے کی بریک جلی کوٹ کوٹ کر، جس طرح یہ کرم کا چمڑا ہوتا ہے، اس طرح کی بریک بنا کر اس کے اوپر وہ تحریر بڑی صاف کر کے لے کر اس کو محفوظ کر کے رکھا جاتا، جب ضرورت ہوتی اس کو نکال کر دیکھا جاتا۔ فی کتاب قسم ہے طور پہاڑ کی، اور کتاب مستور کی جو کہ سطروں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور رقم منشور، اور جو لکھی ہوئی ہے رقم منشور میں، فی رقم منشور کے مانا رقم نا باریک جلی، اور منشور مانا پھیلائی، باریک جلی جو پھیلائی ہوئی ہو جس میں لکھی ہوئی ہے تحریر کو پڑھنے کا، اس کو پھیلا دیا جائے، کھو دیا جائے۔ والبیت المعمور، قسم بیت المعمور کی، معمور آباد کیا ہوا گھر جو کہ آباد کیا ہوا، اس سے مراد یا تو بیت اللہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ آباد ہی رہتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، جس وقت بھی دیکھیں بیت اللہ کے اندر وہ راشی راشی لگا ہوا ہے، یہ جو ہمیشہ ہی وہ آباد ہی آباد ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل حجاب میں اوپر آسمانوں پر بیت اللہ ہے، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، تو جس طرح انسان اس بیت اللہ کا جیسا طواف کرتے ہیں، اس طرح بیت المعمور فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، تو وہ بیت المعمور یا وہ ہو سکتا ہے۔ قسم بیت المعمور کی، وسقف المرفوع اور قسم چھت اونچی کی ہوئی کی، اونچی کی ہوئی چھت مراد آسمان، اتنی چھت اونچی کی ہوئی ہے، اور بعد اس کا عرش بھی مانا کیا کیونکہ عرش جو ہے پوری چیزوں کے لیے چھت کی حیثیت سے ہے. بل بحر المسجور اور دریا سمندر برکائے ہوئے، مسجور کا منع مملو بھی ہوتا ہے برا برا ہونا، اور اس کا منع بڑکانا بھی، جوش مارنا بھی، جو سمندر لہروں کے ہمیشہ لہریں آ رہی ہیں اس کے اندر طرح طرح کی یہ، اور یا اس کا بڑکانا کہ قیامت کے دن کو بڑکا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی اور سمندر جو ہے یہ لمحات لمحات کے اندر بالکل جل کا جل جائیں گے، کیونکہ پانی جو ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا H2O، یہ دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہے، اور یہ دونوں گیسیں ایک گیس جلتی ہے دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، ان دونوں گیسوں کو الگ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو گیسیں بن جاتی ہیں، دونوں گیسوں کو ملایا جائے تو پانی بن جاتا ہے، دو گیسیں الگ الگ سلنڈروں میں ہوں ان کو اکٹھا کریں تو پانی بن جاتا ہے. تو قیامت کے دن یہ دونوں گیسوں کا اللہ تعالیٰ آگ لگا کر آگ الگ کرتے ایک ہی ماچس سے چھوٹی سی دیا سلائی لگائے گا تو تمام تم دھماکے کے ساتھ تمام جل اٹھیں گے. والبحر المسجور اور سمندر بڑکائے ہوئے، یہ چار پانچ قسمیں اٹھا کر ثابت کیا کیا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اتنی عظیم چیزوں کی قسمیں اٹھا کر میں یہ تمہیں بیان کرتا ہوں کہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، مالہ من داعی، اس کو کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا، جب عذاب آئے گا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. یوم تمور السماء مورا، جس دن تھر تھرائے گا آسمان، تھر تھرانا مور آسمان جو ہے اس کی یہ تمام جو بندشیں اور تمام جو قوتیں یہ ختم کر دی جائیں گی، وہ ڈھیلا ڈھیلا کر یہ ہچکولے کھائے کھاتا پھرے گا، یہ گھومتا پھرے گا. یوم تمور سما مورا، وہ دن گھومے گا چکر لگائے گا یا تھر تھرائے گا آسمان، تھر تھرانا کرتے کرتے ایسا ایسا یہ ریت ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور اڑتے پھریں گے پہاڑ، اڑنا تسیر چلنا، پہاڑ جو بڑی جن کی وجہ سے متحرک زمین ساکن یہ بھی چلتے پھریں گے، اور دوسری جگہ وضاحت آگے کہ چلیں گے بھی کیسے، جیسے روئی کو دھنکا جائے تو بریک بریک ریشے ہوا میں اٹھتے ہیں، اس طرح اٹھتے پھریں گے پہاڑ اڑنا. ویل یومئذین للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کی، جنہوں نے اللہ کے احکام نبیوں کی تعلیمات کی تکذیب کر دی، ان کی تباہی اور بربادی بربادی. الذین هم فی خوضهم یلعبون، وہ لوگ جو اپنی بےہودگیوں کے اندر کھیل رہے ہیں، خوض مشغول ہونا کسی چیز کے اندر، بےہودہ کاموں کے اندر مشغول ہونا، یعنی اپنے مشغلے کے اندر جو مست ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کیا ہمارے ذمہ کام سے بس اپنے کھانے پینے آنے جانے کے اندر مصروف ہے. وہ لوگ جو اپنے بےہودہ چیزوں کے اندر کھیل رہے ہیں یا بےہودہ چیزوں کے اندر مست ہیں، یا با محاورہ ترجمہ یہ ہو گیا کہ مشغلے کے اندر مست ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن دکے دیے جائیں گے ترو آگ جہنم کی، آگ کی دکا دیا جانا، یہ نہیں چلا کر فرشتے مار مار کے ان کو ٹھنڈے مار مار کے دھکے دے دے کر جہنم کی طرف جائیں گے، بد حالت ذلیل و خوار کر کے، اور کہا جائے گا آج ان نار التی کنتم بها تکذبون، یہ رہی وہ آگ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، کہتے تھے ایسے ہی مولویوں نے باتیں بنائی ہے، آپ پتا چلا نا. افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں ابھی بھی نظر نہیں آتا، بتلاؤ کہ یہ تمہاری آنکھوں پر جادو ہو گیا، آگ نہیں ہے جادو جادو ہے، پتا چلتا نا جلاؤ لگا ہو نا، تمام آزاد جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں، اب بتلاؤ کہ یہ جادو ہی ہے کہ حقیقت نہیں ہے، صرف ایسے تم دکھایا جا رہا ہے، یہ تمہیں ابھی بھی نظر نہیں آیا. اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس آگ میں تو صبر کرو یا نہ کرو، رو پکارو خاموشی سے جیسے مرضی کرو، اسی کے اندر ہی سواؤ نہ لے تم، برابر ہے تم پر، صبر کرو نہ کرو یہ تم پر برابر. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے. جہنمی آپس میں پروگرام سوچیں گے یار آگ سے بچاؤ کا کیا ذریعہ تھا، وہ جو جنتوں میں چلے گئے ہیں جہنم سے بچے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ بڑے صبر کیا کرتے تھے، مشکلات پر تنگیوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے جنت میں گئے. تمام کہیں گے ہم بھی صبر کرتے ہیں. کوئی نہ روئے بھی، روئے نہ بس برداشت کرتے رہو، شاید ہمارے صبر پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ دے کے ہمیں جہنم سے نکال لے. کئی سال منہ نیچے کر کے خاموشی سے صبر برداشت کرتے رہیں گے، دیکھیں گے کہ کچھ نہیں بنا، پھر کوئی دوسرے مشورے دیں گے، نہیں یار وہ روتے بہت تھے، وہ یہ جنتوں میں چلے گئے نا اللہ کے عذابات کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو سن کر بڑا روتے تھے، اس لیے وہ جنتوں میں چلے گئے. آپ پروگرام بنائیں گے کہ تمام لوگوں پہ شاید ہمارا آہ پکار سن کر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مکرم کرے، تمام رونا شروع کر دیں گے. کئی ہزاروں سالوں کے بعد سے آواز آ جائے گی، علیکم صبر کرو یا نہ کرو، رو پکار کرو یا خاموشی سے برداشت کرو، برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ دیا جائے گا جو عمل کرتے رہے. دوسری طرف متقین کا حال بھی دیکھ لیں، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہونے والے ہوں گے جو بھی دے گا ان کا رب ان کو، ان کا فاکین خوش ہونے والے یا لذتیں حاصل کرنے والے، لذتیں حاصل کرنے والے ہوں گے جو بھی ان کا رب ان کو دے گا. وقام رب عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو رب ان کا جہنم کے عذاب سے. اور پھر ان کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو طبیعت کے موافق بس باب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. ہنیم جتنا طبیعت چاہتی ہے، سہتا پچتا جتنا تم موافق سمجھو، کھاؤ پیو اپنی طبیعت کے موافق بس سباب اس کے جو تم عمل کرتے رہے. متقین علی سرر مصفوفا، اس حال میں تو ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر، جو تخت جو ہے وہ صفوں میں لگائے ہوں گے، بڑی ترتیب سے لائنوں میں لگائے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک چار پیس کو مل جائے بس، کبھی وہ ڈھیلی ہوگی کبھی کتنی پڑی نا، کئی بہت لمبے چوڑے وہاں تخت تخت لگے ہوں گے، کیونکہ اس کے مہمان آئے، کیونکہ معزز مہمان آئے تو ہر ایک جگہ تختوں کے اوپر بیٹھے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور نکاح کر دیں گے ہم کا حور عین سے، انتہا درجے کی سفید اور موٹی آنکھوں والی یعنی گوریوں کے ساتھ، انتہائی خوبصورت اور سفید رنگ کے موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ. والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، باقی رہا تمام نعمتیں مل گئی ہیں، کھانے پینے کے وافر، بیویاں ہیں رہنے سہنے کے لیے، ایک شاید ذہن کے اندر جنتی آدمی کے آئے کہ میں تو ہوں لیکن میری اولاد پتہ نہیں کہاں گئی، میرے بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، والدین کہاں ہیں. تو اگر وہ نیک ہوئے تو ان کو ادنا درجے کی جنت ملی، یہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ان کو ادنا درجے کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کے درجات بڑھا کے ان کو اونچے درجے کی جنت عطا کر دے گا. یہ نہیں کہ اس کو کہہ کے چل تو نیچے چل، تو ان کے ساتھ جا کر مل جا، نہ بلکہ ان کو ان کے درجات بڑھا کر ان کو بھی اعلیٰ درجے کی جنتیں عطا کر دے گا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، وہ بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، انہیں کی طرح ایمان لائے. الحقنا بهم ذریتهم، ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولادیں ہم. وما علقناهم من عملهم من شيء، نہ کم کریں گے ان کے عملوں میں سے کچھ، ان کے درجوں اور عملوں میں کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رهین، ہر انسان کے لیے جو اس نے کمایا اس کا وہ گروی رکھا ہوا ہے. جس طرح کوئی چیز گروی رکھی ہو جب تک وہ اس کی چیز نہ دے تو گروی چیز چھڑا نہیں سکتا. میں نے کسی سے کتاب لی ہے، 100 روپیہ اس کے پاس گروی رکھ دیا، جب تک میں اس کی کتاب نہیں دیتا تو 100 روپیہ نہیں لے سکتا. تو گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے اس وقت تک واپس نہیں ملتی جب تک اس کی چیز ادا نہ کی جائے. اسی طرح ہر انسان جو ہے اللہ کے یہاں گروی رکھا ہوا ہے، جب تک وہ اپنا بدلہ نہیں پائے گا، جزا یا سزا نہیں پائے گا تو جان نہیں چھوٹ سکے گی. یا اس کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے عوض ہر انسان گروی رکھا ہوا ہے، جب تک ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا وہ گروی کی طرح ہے. حضرت صاحب کو اٹھائیں گے، وَأَمْدَدْنَا بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور بڑھائیں گے ہم ان کو میوہ جال کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ جو چاہیں گے, جو میوے جو پھل چاہیں جو گوشت چاہیں وہ ان کو بڑھتا ہی زیادہ زیادہ مقدار میں. یتنادون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیب, جب آپس میں جپیں گے اس جنت کے اندر پیالے, نہ پیالوں کو لیکن لغویات ہوگی, بےحدہ چیزیں ہوں گی اور نہ کہ گناہ کی بات. تو جنت میں یہ نہیں ہے کہ وہاں صوفی درویش ہی بن کر رہے ہیں, وہاں کھیل تماشے بھی ہوں گے. جنتی آئے ہیں, ان کی مجلس لگی ہوئی ہے, تو پوروں کے ماں جب وہ پیالے شراب کے بھرے ہوئے جام لائے ہیں, ایک پکڑ کر پینے لگا, دوسرا اس کے مزاج کے طرف چھین کر اپنے طرف کر لے گا, وہ اپنے منہ کی طرف لے گا, تیسرے چھین کر خود کر لیا. یعنی جس طرح ہنسی مذاق اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں ہم عمروں کے, اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ جبتی اور کھو مو بھی ہوگی. یہ کھو مو اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی تنگی یا تھوڑی چیز ہے, اس لیے مطلب کہ ایک ہنسی مذاق کا ایک ان کے فرحت کا ایک انداز ہوگا. یتنازعون فیہا, جبتیں گے ایک دوسرے سے اس جنت میں, کاسن پیالے نہ لغو ہوگا ان پیالوں کے اندر, جو اس کے اندر شراب ہے کوئی لغویات نہیں ہے. پیے تو بےحدہ باتیں بکنا شروع کر دے, تمام کو کہیں کہ چلو میری جنت سے نکل جاؤ, نہ ایسے نہیں بکیں گے, اور نہ اس کے اندر گناہ کی بات ہوگی. بھائی طوف علیہم غلمان لہم, چکر لگائیں گے ان پر غلمان بچے, لہم جو انہیں کے ہوں گے, مستقل ان کے ہوں گے. کانم لو لو مکنون, گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون چھپائے ہوئے, اتنے خوبصورت جیسے ڈبیا کے اندر موتی سال بالکل بنا کر ڈبیا کے اندر بند کر دیا گیا ہو. یہ سونے کے زیورات آپ نے دیکھے نا کہ سنیار بنانے کے بعد فوراً اس کو ڈبیا کے اندر رکھ دیتا ہے, تاکہ باہر رہیں گے تو مٹی گردوں کو باہر لگے گی, تو ان کی چمک دمک میں فرق آ جائے گا. تو ڈبیا کے اندر بند ہوتا ہے تو شیشے کے اوپر سے دیکھتے ہیں, جس نے خریدا تو اس کو کھول کر دکھلاتے ہیں, چمک اس کی پڑتی ہے. تو اسی طرح وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈبیا کے اندر موتی چھپائے ہوتے ہیں, کھولے تو چمکتے ہیں, اس طرح چمک رہے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُ مَلَا بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ, متوجہ ہوگا جنتیوں کا بعض بعض کی طرح ایک دوسرے سے سوال کریں گے. مجلس چلتی چلتی وہ کہیں گے دنیا کی بات شروع ہو جائے گی, یار وہ ہم گئے تھے ستیانہ میں, وہاں پڑھتے تھے, وہاں یہ اندر اندر فنا ساتھی سو بھی جاتا تھا, دوسرا اٹھاتا بھی تھا. یہ تمام مجلسیں ہوں گی, وہ پورے ذہن کے اندر پوری یادداشت پرانی آئیں گی, اور کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے کہ یہ بھی کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, بے شک تھے ہم اس سے پہلے یہاں جنت میں آنے سے پہلے یعنی دنیا کے اندر اپنے اہل میں بڑے ڈرنے والے تھے. یار ہم کتنے اللہ سے ڈرا کرتے تھے, 24 گھنٹے میں قلق لگا رہتا تھا پتہ ہمارا کیا بنے گا. فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم, احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں گرم عذاب سے, عذاب کی لو سے ہمیں بچا لیا. یہ اللہ کا کتنا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا, یہ اللہ کے احسان ہے, نہ ہمارے عمل کہاں تھے. انا کنا من قبل ندعو, بے شک اس سے پہلے ہم اسی کو پکارا کرتے تھے. ہاں یہ تو ہم تھا, اس کا دار چھوڑ کر ہم کبھی نہیں گئے. چیز ملی ہے نہیں ملی, بیماری ہے تنگی ہے ترشی ہے, ہم نے یا اللہ ہی کہا. لوگ ہزار کہتے رہے فلاں دربار پر جاؤ, فلاں کی نظر کرو, فلاں کا منت مانو, ہم نے کہا کہ نہیں اللہ ہی دے گا تو لیں گے, ہم اپنے اللہ کے ہو کر رہے ہیں, بے شک ہم اسی کو پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم, وہ احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, نصیحت کیجیے آپ نہیں اپنے رب کے احسان نعمت کے ساتھ کاہن اور نہ دیوانے, آپ کی کاہن دیوانے نہیں ہے, جیسا یہ بکتے نا یہ دیوانہ ہو گیا مجنون ہو گیا, نہ میں تیرا خالق اور مالک کہتا ہوں, نہ آپ دیوانے ہیں نہ کاہن ہیں. آپ نصیحت کرتے رہے کوئی مانتا تو مانے, نہیں مانتا سنا صحیح. ہم یقولون شاعر نتربص بی ریب المنون, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, انتظار کا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ حوادثات زمانہ کا, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, جیسا شاعر آتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کلابے بلاتے رہتے ہیں, مبالغہ رائی کرتے رہتے ہیں, مرنے کے بعد اسے کون یاد کرتا ہے, کوئی بھی نہیں, ختم ہو گیا. اسی طرح یہ ہے, یہ شاعری کے چار ٹوٹ کے اس کو یاد ہیں, وہ بناتا ہوا جب ختم ہوئے گا کہ حوادثات زمانہ آئے گا, اس وقت ختم ہو گیا, چلو پھر ہم اسی طرح ایسے کریں گے. حوادثات ریب المنون سے مرا حوادثات زمانہ, زمانے کے حادثات, یا تو اس سے مراد میں لیتے تھے کہ اس کی موت آئے گی, یا مطلب یہ تھے کہ ہمارے الہوں کی مار پڑ جائے گی, جن ہمارے الہوں کی یہ تردید کرتا ہے ان کی کسی کی مار پڑے گی, ختم ہو جائے گا. قل تربتوا فإني معكم من المتربصين، کہہ دیجیے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تم میری ہلاکت کا کرتے ہو میں تمہاری ہلاکت کا، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا. ام تأمرهم احلام بهذا ام هم قوم طاغون، کیا حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں اسی بات کا، کتنے بے وقوف اور جڈ لوگ ہیں، ان کی عقلیں ان کو یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے اس پر الزام لگاؤ. آج تک نہ اس نے دیوانوں والی بات کہی، نہ کہ کہنوں والی بات کہی، نہ کہ شاعروں والی، نہ غلط بات، بالکل خود کہتے ہیں صادق ہے، امین ہے صادق. آج تک یہ صادق امین کہتے رہے. اگلے ہی چند ہی سال پہلے حجر اسود کے موقع پر جب نصب کرنے کا موقع آیا، تو جب دیکھا کہ حرم کے اندر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کی زبان سے یہی تھا کہ رضینا رضینا، ہم راضی ہو گئے یہ صادق اور امین جو ہمیں فیصلہ کرے گا. اور آپ نے یہ فیصلہ کیا، آج تک اس فیصلے کی داد دے رہے ہیں، سراہ رہے ہیں کہ کیا بہتر فیصلہ تھا. اس حجر اسود کے نصب کرنے پر ہماری لمبی تڑنگی جنگ شروع ہونے والی تھی، لیکن اس نوجوان نے کیسا بہترین فیصلہ دیا. آج تک تو یہ کہتے آئے ہیں اور ابھی کہنے لگے دیوانے ہیں مجنون. وہ ان کی عقلیں یہی ہیں، یہ ان کی عقلیں ان کو سب کو پڑھاتی ہیں کہ صحیح آدمی کو، عقل مند سمجھدار کو غلط الفاظ دیے دیں. لگتا یہ ہے کہ تمہیں کسی مینٹل اسپتال میں داخل کروانا چاہیے. ہم تا امر ہوں خلاف ہوں بے آزا، کیا حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں اسی بات کا. ہم ہوں قوم ہوں کاغور، نہیں بلکہ یہ قوم ہے حد سے بڑھنے والی، جڈ قوم. حق کو سیدھی بات ان کے ذہنوں میں آتی نہیں ہے، ذہنوں کے سانچے ٹیڑے ہو چکے ہیں، اب سیدھی بات کہاں ہے. ام یقولون تقبلوا بل لا یؤمنون، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا. تقبلا، کسی بات کو اپنی طرف سے گاڑ لینا. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا. بل لا یؤمنون، اصل بات یہ کہ یہ ایمان لانے کے قریب نہیں پھٹکتے، یہ ایمان لانے والی نسلیں نہیں ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، پر چاہیے کہ لے آئے کوئی حدیث، کوئی بات اس جیسی، اگر وہ سچے ہیں. یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا لیا، اس اکیلے نے بنا لیا تو تم تمام قوم ٹیل لگا لو، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، اور اپنے تمام خداؤں کو بھی ملا لو. اگر تمام ملا کر ایسی کلام لے آئے پھر تو چلو بات ہوئی، اگر تمام کے تمام مر جاؤ تباہ ہو جاؤ گے لیکن ایسی کلام نہیں لا سکو گے، تو مان لو کہ یہ اللہ کی سچی کلام ہے. بس لاؤ اس جیسی کوئی کلام. ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی پیدا کرنے کے والے تھے؟ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے خود خود بن گئے، یا ان کا کوئی خالق ہے؟ اگر خالق ہے تو رازق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. یا تو یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود ہی بن گئے. اور اس ان لوگوں کا یہ نیچرلی ذہن نہیں تھا، وہ یہ مانتے کہ ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے. یہ تو آج ایک نیا گمراہ فرقہ نکلا نا، کہتے خود بخود یہ نظام، انسان خود ہی بن گیا، خود ہی ہو رہا، خود تمام کچھ ہو رہا. کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی شے کے، بغیر کسی خالق کے؟ ہم ہم الخالقون، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے ہم خالق ہیں، یہ مانتے تھے ہم مخلوق ہے، خالق وہی ہے. جب یہ مانتے ہو تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب خالق وہ تو رازق وہ نہیں، خالق وہ ہوا، رازق جو باقی بن گئے. ہم خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، جب پیدا کی انہوں نے آسمان و زمین کو، بلکہ اصل بات یہ کہ ان کو یقین ہی نہیں ابھی تک آتا. ہم ان کا مخزائن ربک ام هم المسيطرون، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کیوں بن گیا؟ اچھا، رب کی رحم کے خزانوں کے مالک یہ ہیں کہ جس کو یہ کہیں آرڈر دیں کہ یا اللہ ایسے کر، اللہ کہے کہ جی جناب اس طرح کرتے ہیں. یہ ہے اللہ اپنی رحم جس پر مرضی چاہے، یہ کہہ لگتے ہیں. یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسيطرون، یا پھر اس سے یہ، یا تو یہ حکم چلانے والے، مسیطر حکم چلانا، کہ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ بانٹتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں. مسیطرون، حکم چلانے والے، غلبہ پانے والے یا داروغا، پہرے دار، کہ چلو اللہ کے خزانوں کے حصے دار تو نہیں ہے، تو یہ نگران اور پہرے دار بیٹھے ہیں، آگے سفارش کر دیں کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہ داروغے پہرے دار ہیں، یا حکم چلانے والے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر، فی بمانا علیہ، یا ان کے پاس کوئی اتنی لمبی تڑنگی سیڑھی ہے وہ جوڑ کر وہ آسمان پر لگا کر وہاں سن کر آتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں کہ نہ نہ اس پر یہ وحی تو نازل نہیں کی گئی، یہ اس نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اللہ نے یہ حکم کب نازل کیا؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ بل یا مستمعون بسلطان مبین، چاہیے کہ لائیں گے اپنی سنی ہوئی بات کسی واضح دلیل کے ساتھ، اچھا جو اللہ نے کی اور نازل کی ہے یہ بات نہیں، جو میرا نبی کہتا ہے تو تم بتلاؤ کو وہ کیا ہے؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ کے لیے کہتے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، ام تس علما جرن کو ہم مغرمی مسکلون، یا آپ ان سے سوال کرتے کسی مزدوری کا بس یہ اس کے توان سے اس کی چٹی سے بڑے بوجھل ہو رہے ہیں، یا ان کو ماننے میں اس لیے تردد ہے کہ یہ ہر مہینے ہمیں تنخواہ اکٹھی کر کے دینی پڑتی ہے، ہر ہاڑی سامنے پر اتنے دانے دینے پڑتے ہیں، یا یہ ایک مشکل ہم پر پڑی ہوئی ہے، اپنا پیٹ پورا نہیں ہوتا اس کو کہاں سے دیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے آج تک ایک جوانی نہیں مانگی، دینا کیا ہوتا، آپ نے اپنی جائیدادیں تبدیلی کے لیے تمام صرف کر دی، اللہ کے لیے غریبوں میں مسکینوں میں جتنا مال تھا تمام انہیں قدر لٹا دیا اور مانگا کبھی بھی نہیں ہے، ہم اندہ ملغائب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غائب ہے بس اس کو لکھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی غائب بھی، ان کو ٹیلی فون آتا ہے کہ فلاں فلاں بات آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں فلاں بھی کرتا فلاں بھی کرتا فلاں بھی فلاں کو بھی اختیار ہے، ان کے پاس کوئی غائبی ذریعہ؟ ہم یریدون قیدن فالذین کفروا ہم المکیدون، یا وہ ارادہ کرتے کسی چال کا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی اپنی چالوں میں آنے والے ہیں، جتنا مرضی سوچ لیں آخری نہیں کے گلے وہ پڑیں گے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ ان تمام سے جن کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں، 15 مرتبہ عام کے ساتھ ان کا یہ بات ان کو اچھی طرح ذکر کر دیا کہ کیا یہ بات ہے، اچھا یہ ہے پھر یہ ہے، ہر جو بھی ان کا کوئی اعتراض سوال ہو سکتا تھا 15 مرتبہ ان کو یہ بار بار کہہ کر ان کو منہ بند کر دیا، لیکن ضدی قوم اتنی کہ اتنا ہر سوال کا ہر ان کے اعتراض کا جواب دے دیا لیکن ماننے والے پھر بھی نہیں، اگر ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑا گرا دیا جائے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں کہ نہیں یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو بادل ہیں بہت گہرے ہو گئے تھے، ایک دوسرے پر پہ لگی تھی تو ہوا برداشت نہیں کر سکے نیچے گر پڑا، بس ہر ایک چیز کو اپنی عقل پر ہی اس کو سیٹ کر لیں گے، اگر دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان کا گرنے والا، یقول صحاب مرکوب، کہیں گے یہ تو بادل ہے جو تہ بتہ جمع ہوا، یہ کوئی آسمان کا ٹکڑا نہیں گرا، یہ بادل ہے جمع ہو گئے تو وہاں ہوا کے اندر سکل زیادہ ہو گیا نیچے گر پڑا، بس فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، چھوڑیے ان کو یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن کو جس دن سے یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، اس دن کی جب ایک ہی دشت میں آتی سنیں گے تو وہ ان کی عقلیں معوف ہو جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا فلا ہم ینصرون، اس نہ فائدہ دیں گے ان کو ان کی چالیں ان کی تدبیریں کچھ بھی اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب اس کے علاوہ بھی، آخرت کے عذاب تو ہیں ہی لیکن آخرت کے علاوہ دنیا کے اندر بھی عذاب، کبھی قحط کا کبھی بیماری کا کبھی اور نہیں تھا قبر کا عذاب تو ہے ہی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ صبر کرتے رہیں اصل رب کے حکم کی وجہ سے، تیرے رب کا حکم یہ کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کرتے رہنا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو آپ کے ساتھ مشکلات آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ہمیں پتا ہے، اتنے ہم درجات بلند کرتے جائیں گے آپ کے، وَسَبْ دے بے ہم دے رب کا ہینا تکوم، آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ تصویر بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ہینا تکوم، جب بھی کھڑے ہوں نیند سے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کی تصویر بیان کریں، الحمد للہ یحیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اسی طرح اللہ کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں تب بھی اندر الحمد للہ، یہ خطبہ مسنونہ پڑھ کر اللہ کی تعریفیں شروع کریں، یا نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک، جب مجلس سے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو تقوم کے اندر تمام ایمان تسبیح بیان کریں. جب بھی آپ کھڑے ہوں, نیند سے کھڑے ہوں تب بھی, دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں تب بھی, نماز کے لیے کھڑے ہوں تب بھی, مجلس سے مجلس کے کو برخاست کریں تو اس وقت بھی, ومن اللیل اور رات کو بھی, فسبح و ادبار النجوم تسبیح بیان کیجیے اس کی, اور ستاروں کے پیچھے بھی جب ستارے غروب ہونے لگے نا اس وقت بھی, یعنی صبح کی نماز, ستارے غروب ہونے لگے صبح ہو جائے ان کی روشنی مان پڑ جائے اس وقت بھی. بعد میں اس سے کہا کہ صبح کی سنت مراد, سنتیں مراد ہیں, کیونکہ اس وقت سنتیں فرض ہے وہ تو ادا کرنے کرنے ہیں, یہ نفلی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ نجم ابتدائی لفظ سے اس کیا نام رکھا گیا, وہ سورت جس کی ابتدا لفظ نجم اذا ہوا سے ہوئی, مکی ہے, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور بعد نے اس کی آیت نمبر 32 کو مدنی قرار دیا ہے, یہ بعض کا قول ہے. اور اس کی 62 اس کے اندر آیات, 3 اس میں رکوع ہیں, کلمات 365 اور حروف 1450 یعنی 1450 اس کے اندر حروف ہیں. نزول سورت کا نمبر 53 اور نزول نمبر اس کا 23 ہے, اس سے پہلے 22 سورتیں نازل ہوئی تھی, 23 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے, جب وہ ڈوبنے لگے, ہوا یحبک منع ساقط ہونا ڈوبنا, ما ضل صاحبکم وما غوا, نہیں بہکا تمہارا ساتھی ہونا وہ بٹکا ہے. ذلہ, ذلہ کا معنی تھا جہالت کی بنا پر, جہالت کی وجہ سے انسان غلط کام کرے, اور غوا کا معنی تھا جان بوجھ کر, پتا ہے پھر غلط کام کرے. نہ تو بہکا ہے تمہارا ساتھی اور نہ وہ بٹکا ہے. تمہارا ساتھی میرا نبی تمہارا ساتھی ہے نا, تمہارا رشتے دار ہے, کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نہ وہ بہکا ہے نہ وہ بٹکا ہے, بالکل سیدھے راستے پر ہو, تم الٹی سیدھے اس کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی. نہ وہ بٹکا تمہارا ساتھی ہو نہ وہ بہکا, وہ ما ینطق عن الہوا, نہیں وہ نطق کرتا نہیں وہ بول, وہ ما ینطق عن الہوا, نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے. ہوا ہاوی یا ہوا کا منع تھا خواہش, اگر ہوا یا ہوی منع ہو تو اس کو منع گرنا جتنا پیچھے شروع میں آیا, اور اگر ہاوی یا ہوا سامع یسما ہو تو اس کا منع ہوتا ہے کہ اپنی خواہش اپنی مرضی, نہیں وہ بولتا اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے. ان ہوا اللہ وحیوہا, نہیں اس کا نطق کرنا, ہوا ضمیر ینطق کے اندر جو مصدر ہے اس کی طرف جائے گی, نہیں اس کا نطق کرنا بولنا, مگر وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف الکا کی جاتی ہے, تو جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ بولتے ہیں. دینی معاملات میں, شریعت کے معاملات کے بارے میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, ہر بات وہی ہوتی ہے جو ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے. اس لیے قرآن بھی ہماری وحی ہے, اور نبی کی ہر بات دینی معاملے کی وہ بھی ہماری وحی ہوتی ہے. جس طرح قرآن کی اتباع لازمی ہے, نبی کی احادیث اور نبی کے فرامین کی اتباع اسی طرح لازمی ہے. علمہ شدید القوا, سکھلایا اس کو سخت قوت والے نے, بڑے سخت قوت والے جبریل علیہ السلام نے اس کو یہ وحی سکھلائی. ذو مرۃن فاستوی, جو بڑا خوبصورت اچھے منظر والا, یا ذو مرۃ منا بڑا طاقتور, دونوں معنی, خوبصورت منظر والا یا بڑی طاقت اور قوت والا, زور آور, زو مرتن جو کہ بڑی قوت والا ہے, پستاوا پسو برابر ہو گیا. اب پورا ہم نقشہ بتلاتے ہیں کہ پہلی ویلی لے کر اس کے آنے کا انداز کیا کچھ تھا. پستاوا برابر ہو گیا, زمین آسمان کے درمیان سیدھا کھڑا ہو گیا, حالانکہ یہاں تو آدمی لٹکتا آتا نیچے, لیکن زمین و آسمان کے درمیان بالکل سیدھا. وہو بالافق الاعلی, اس حال میں وہ افق اعلی میں تھا, وہ دور کے کنارے میں تھا, افق جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے معلوم ہوتے اس کو افق کہتے ہیں, دور کے کنارے میں جبریل علیہ السلام آپ کو نظر آئے, غار حرا میں, غار حرا میں سب سے پہلے آپ جا رہے تھے تو آواز آئی, آپ نے دیکھا تو وہ جبریل علیہ السلام زمین آسمان کے درمیان پورا گرا کیا ہوا, آپ دیکھ کر گھبرا گئے, تو ایسا ایسا نیچے ہوتا ہوتا قریب ہوتے ہوتا بالکل آپ کے قریب آ گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اس حال میں اس کے اعلیٰ دور کے کنارے میں تھا, ثُمَّ دَنَا, پھر وہ قریب ہو گیا, فَتَدَلَّى, پھر اور قریب ہو گیا, پہلے تھوڑا تھا, یک بار بھی نہیں آیا, کہ آپ گھبرائے نہ جائیں, کتنا خوف زدہ نہ ہو جائیں, دور سے دیکھا پھر قریب اور ایسا ایسا نیچے, قریب ہوا پھر اور قریب ہو گیا, کتنا قریب ہو گیا, فکان قاب قوسین او ادنا, ہو گیا وہ مقدار دو قوسوں کی, قاب مانا مقدار, ہو گیا وہ مقدار دو قوسوں کی, او ادنا یا اس سے بھی قریب, جتنی دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا یا اس سے بھی قریب. فاوحا الى عبده ما اوحا, بس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی, فکان قاب قوسین او ادنا, سمراج عرب کا یہ طریقہ کار تھا, کمان ہوتی تھی تو دو قبیلے جب آپس میں سلو کرتے تو دونوں قبیلوں کے سردار ہو جو چودھری وڈیرا آدمی ہوتا, باقی قوم پیچھے کھڑی ہے وہ آگے میدان میں آتا, دوسری کا بھی آتا, تو پھر نے ابھی ہاتھ میں کمان پھڑی ہے, اس نے بھی ہاتھ میں کمان پکڑی ہے, تو دونوں کمان لے کر ایسے کمانوں کے سرے آپس میں جوڑ دیتے, ادھر والا ادھر سے آیا پوری قوم کی طرف سے یہ اب ان کی قیادت کر رہا ہے, اور دوسرا ادھر سے آیا, دونوں اپنے کمانے ایسے لاتے, کمانوں کے سرے آپس میں ایسے جوڑ دیتے, اور یہ کمانے جوڑنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب ہماری کمانے متحد ہو گئی ہیں, اب ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلیں گے, اب ہم ایک چیز بن گئے ہیں, ہم متحد ہو گئے ہیں, کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا اسلحہ جو سمجھا جاتا تھا وہ کمان اس تیر کمان, تو یہ ہماری متحد ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں, اب ہم ملے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے, اگر کوئی ہم سے کسی ایک مشقت ہو کہ دوسرا قبیلہ حملہ کرے تو ہم مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو اب یہ دو جو آدمی ان کے وڈیرے جو کمانوں کے ملاتے تھے تو دونوں کمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے, بالکل قریب, ادھر سے اس نے مٹھی پکڑی سے اس کے سرے جوڑ دیے تو درمیان میں بالکل معمولی سا فاصلہ رہ جاتا ہے, مطلب کہ جبریل علیہ السلام اتنا قریب ہوتے گئے کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا, بالکل آپ کے ساتھ ہی, اور حدیث میں وضاحت آ گئی کہ جبریل نے پکڑ کر آپ کو پیر پھر دبا دیا, پہلے ویسے کہتے تھے اکرا بار بار, آخر میں سے ہر بار وہ جب آپ کہتے تھے کہ مانا بیکارین میں پڑا ہوا نہیں ہے, جبریل نے پکڑ کر ان کو پھر دبایا گیا, یعنی بالکل قریب ہو گئے. اب پیچھے سے سیاق سے آپ نے تمام نے جان لیا کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنا, مراد کون ہے, یہ جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ دو قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے, اس لیے یہ جبریل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا مراد ہے, نہ کہ نبی کا اللہ کے قریب ہونا مراد نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگ مراد لیتے ہیں کہ آپ معراج کی رات اتنے قریب ہو گئے عرش پر چڑھ گئے, عرش کے اوپر چڑھ کر اللہ کے ساتھ جفیاں پا لیا, پتہ کیا کچھ بیان کرتے رہتے ہیں, ہاں بالکل کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے, اس لیے یہ جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی آئی ہے وہ تمام واقعہ سنایا جا رہا ہے, وہ نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دور میں دیکھا وہ اس کے اعلیٰ میں تھے, یہ اس کے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ سے یا جبریل سے, پھر وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے, تو یہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے, وہ آپ سے قریب ہوتے گئے غارے حراء کے اندر بالکل قریب آ گئے آپ کے, اور اتنے قریب آ گئے جتنے کہ دو قوسوں کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے. فاوحا الى عبده ما اوحا, وحی کی اوحا کا فائل یا تو اللہ تعالی, اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی, یا کہ جبریل بھی بنایا جائے کہ جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف, عبد ہی کی ضمیر ہر صورت میں اللہ تعالی کی طرف جائے گی, اوحا کا فائل اللہ تعالی بھی ہو سکتا ہے جبریل بھی, وحی کی اس نے اللہ کے بندے کی طرف, ما اوحا جو بھی وحی کی وہ تو کیا ہی بتلائے گا, کیا ہی وحی کی, اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر آگے تو یہ وحی ہے, ما کذب الفؤاد ما رعا, نہیں تکذیب کی دل نے جو دیکھا, دے جو کچھ آپ نے دیکھا وہ بے حق دیکھا, یہ نہیں کہ آنکھوں نے کچھ اور دیکھا دل نے کچھ اور سمجھا, نا ما کذب الفؤاد ما رعا, نہیں جھٹلایا نہیں تکذیب کی دل نے جو دیکھا, افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم شک کرتے ہو اس کے بارے میں جو اس نے دیکھا, میرے نبی نے آ کر آئے مکہ والوں تمہیں تمام واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے میرے پاس جبریل آئے یہ اس نے مجھے وحی مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے وحی احکام پہنچائے, تم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہو, ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اس نے تو دیکھا تھا اس کو ایک اور مرتبہ بھی, رعا کا فاعل رسول نبی اور ہو زمیر سما جبریل ولقد رعا ہو اس نبی نے دیکھا تو اس جبریل کو نزلہ اخرى ایک اور مرتبہ بھی کہاں او سدرت العند سدرت المنتہا او سدرت المنتہا کے پاس معراج کی رات وہاں بھی دیکھا ہاں جی اصلی شکل کے اندر یہ جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ اور بعد نے کہا کہ تین مرتبہ آپ نے اصلی شکل میں دیکھا ویسے تو جبریل جو ہے پتہ نہیں پورا قرآن لے کر آئے ملاقات ہوتی رہتی تھی اندہا جنت المعوا اس سدرۃ المنتہا جہاں جنت جب ٹھکانا ہے یا جنت ہے جہاں وہ ٹھکانا آخری جگہ ہے جہاں سے آگے جب فرشتے بھی نہیں جا سکتے ہاں جی یعنی جو آسمان سے آئے آپ کے پاس وہ اصلی شکل میں آئے سدرۃ المنتہا سدرا بیری کو کہتے ہیں منتہا من آخری یعنی وہ بیری کا درخت ہے ساتوں آسمانوں پر ساتویں آسمان پر جہاں وہ حد بندی ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جاتے اس سے نیچے رہتے ہیں تو وہ کیسے کیسے کیا کیفیت ہے حدیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ درخت کیسا ہے کیسے اس کے پتے ہیں کیسے اس کے اوپر پھل ہیں کیا اس کا انوارات تجلیات ہیں ماں گا غلبہ کرو ماں پگا نہ ٹیڑھی ہوئی نظر اور نہ ہوا حد سے بڑی جو دکھلانا مقصود تھا آپ نے وہی دیکھا یہ نہیں کہ وہاں کے عجیب و غریب مناظر کو ان کے اندر آپ مشغول ہو کر رہ گئے اور اصل مقصود بھول گیا ہو نہ اصل چیز کی طرف آپ کی نظر رہی اور ہمیشہ وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اصل مشن اور اصل مقصود کی طرف نظر کی ماں گا غلبہ کرو ماں پگا نہ ٹیڑھی ہوئی نظر اور نہ حد سے بڑی لقد رعا من آیات ربہ الکبرى دیکھی اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں پہ بڑی عجیب و غریب جنت دیکھی جہنم دیکھی عجیب و غریب ناظر دیکھے کئی کچھ وہاں دیکھا تمام صحابہ کرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا اپنی اس آنکھ کے ساتھ نبی اللہ تعالی کو نہیں دیکھا صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا لیکن وہ ساتھ یہ قید لگاتے ہیں کہ اس آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا یعنی دلی طور پر ایک مکاشفے یا روحانی کے انداز میں دیکھا ہے اور باقی تمام صحابہ کرام کا یہی مسلک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا بخاری کی روایت ہے ان کے شاگرد نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں تیرے اس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے کیسا سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے وہ تو نور ہے اس کے آگے ستر ہزار نور کے پردے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور آنکھیں دے گا اور بینائی دے گا جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے گا اس آنکھ ساتھ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے کبھی سورج کو دوپہر کے بعد سورج پورے جوبن پر ہو تو سورج کے مکمل ہے تو کیفیت ہم دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ کہاں اور اللہ تعالیٰ کی نور کہاں اس لیے اس دنیاوی آنکھ سے اور اس طرح اور بھی کئی ایک روایات ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم کلام اللہ تعالیٰ سے ضرور ہوئے ہیں تو اس لیے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی مشروط طور پر کرتے ہیں ان آنکھ سے وہ بھی قائل نہیں ہے صرف صحابہ کرام میں سے صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا افرائیتم اللات والعزا یہ تو رہے کہ تمام میرے رب کے پروگرام جس نے اپنے نبی کو اوپر معراج کی رات تمام کچھ دکھلایا یہ تمام مناظر دکھلائے اب تم اپنے ان دیوتوں اور ان دیویوں کے بارے میں بتلاؤ کہ ان کی کیا حیثیت ہے افرائیتم اللات والعزا برتلاؤ تم لات اور عزا کے بارے میں وہ منات الثالثۃ الاخرى ایک اور بھی تیسری منات اس کا بھی بتلاؤ ان کے بارے میں بتلاؤ کہ یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا دیتی ہیں کیا لیتی ہیں ان کو کیا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ ان کے تین بڑے الہ تھے جو انہوں نے اللہ کے ناموں پر مؤنثیں بنائی ہوئی تھی یہ اللہ یا الہ کی مؤنث اللہ کی بنائی تھی عزا عزیز کی اللہ کی صفت عزیز ہے تو انہوں نے مؤنث عزیز بنا لیا اور منان اللہ کی صفت سے منات بنا لی اور یہ تین مختلف گروہوں کی یہ الہ تھے تو یہ لات جو ہے یہ طائف میں بنو سقیف کی یہ دیوی تھی بنو سقیف کی طائف کے علاقے میں یہ دیوی تھی اور وہ اس کے پجاری تھے, اس کی پوجا کرتے تھے. عزہ جو ہے یہ قریش کی دیوی تھی جو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا پر انہوں نے نصب کی ہوئی تھی. اور منات جو ہے یہ قدیل کے قریب مشلل جگہ پر, قدیل کے قریب مشلل جگہ پر یہ انہوں نے اپنی دیوی نصب کی ہوئی تھی. اور یہ اوس حضرت اور بنو خزا کی یہ دیوی تھی. تو باقی ان کے اور بھی کئی معبود تھے لیکن یہ بڑے تین تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے تھے وہ تو درجنوں کے حساب سے تھے. عزہ جائے یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں اور یہ قریشیوں کی دیوی تھی. اور مناب یہ قدیل کے قریب مشلل جگہ پر اور یہ اوس خدرج اور بنو خزا کی دیوی تھی. اچھا بتلاؤ تم لات اور عزہ کے بارے میں. اور ایک تیسری منات اور بھی وہ پر دوسرے پر پڑی صحیح ہوئی ہے اس کے بارے میں بتلاؤ. اللہ کو مذکر والا بولو انسا, کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مونث ہے؟ اپنے لیے مذکر منتخب کر لیے, ایک بیٹے ہمارے لیے اور مونث ہے اللہ کے لیے. تلک اذن قسمت عزیزا, یہ تو تقسیم ہے ظالمانہ. کتنی ظالمانہ تقسیم کر دی, تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں. زی ذات میں زو یزا تھا, زو یزا اور ایکا والا اس پر قاعدہ لگا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, نہیں ہے یہ مگر نام ہی نام, نام رکھے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان, نہیں نازل کی اللہ نے ان کی کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن, نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے خیال ہی کی تصور کی. یہ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں نا, یہ صرف نام ہے, بھی حقیقتیں نہیں ہے. کسی کو داتا, کسی کو گنج بخش, کسی کو فیض عالم, دستگیر, غریب نواز, بندہ نواز, یہ تمام نام تم نے رکھے ہیں یا اللہ نے رکھے ہیں؟ کچھ کے تم نے رکھ دیے, کچھ کے تمہارے آبا اجداد نے رکھ دیے. اور ان کے پیچھے سے حقیقت نہیں ہے, اللہ کے اسماء ہیں صفتے ہیں تو پیچھے حقیقت بھی ہے. اس کو داتا کہتے تو رزق دیتا بھی ہے, اس کو رزاق کہتے وہ رزق دیتا بھی ہے, تو دستگیر ہم کہتے تو دستگیری کرتا بھی ہے, مشکل کو شاہ کہتے تو مشکل حل کرتا بھی ہے. لیکن جن کو تم نے بنایا یہ صرف نام ہی نام ہے, پیچھے حقیقت نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, نہیں ہے یہ مگر صرف نام ہی نام, پیچھے حقیقت کوئی بھی نہیں. یہ تو جتنا چھوٹے بچے کھیل رہے, کوئی کہتا میں تھانے دار, کوئی کہتا میں ڈی سی, کوئی کہتا میں ایس پی, نہ وہ تھانے دار نہ وہ ایس پی نہ وہ ڈی سی, اپنے نام کو بھی رکھے ہوتے ہیں, وہ ایک نام انعام ہوتے ہیں, پیچھے حقیقت نہیں ہے. اسی طرح یہ نام انعام رکھے پیچھے حقیقت نہیں ہے. نہیں ہے ناظر کی اللہ نے ان کی کوئی دلیل. یا تو دکھلاؤ کسی کتاب میں, کسی حدیث میں آیا ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہیں. اچھا جب یہ بزرگ نہ تھے جن کو یہ القاب دیے ہیں, کسی کو گنج بخش, کسی کو فیض عالم, کسی کو غوث اعظم, جن کو یہ القاب دیے ہیں, ان سے جو پہلے لوگ گزر گئے ان کی مشکلیں کون حل کرتا تھا, ان کا داتا کون تھا, ان کا رازق کون تھا؟ اگر اس دور کی عورتیں پھر ان کو ریٹائر کیوں کر دیا؟ یا کہو کہ ان سے, ان بزرگوں سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان کا کوئی اور تھا, ان کو ریٹائر کر کے ہی پھر ان کو عہدے کیوں دے دیے؟ ان کو رزق کون دیتا تھا, ان کی مشکلیں کون حل کرتا تھا, وہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے؟ پورے کائنات کے پرندے, درندے, چرندے جو, وہ کس سے رزق مانگتے ہیں؟ وما تحولن ان یتبعون الا الظن, نہیں وہ پیروی کرتے مگر خیال اور تصور کی. یہ صرف تصور ہی تصور ہے, فلاں ایسے ہوگا, وہاں ایسے ایسے, بس ایک نے نام رکھ دیا دوسرے پیچھے. وما تحول انفسهم, جو نفس چاہتے ہیں بس اسی کی پیروی. ولقد جاءهم من ربهم الهدى, تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. رب کی ہدایت یہ کہ تمام اختیارات میرے, رزق میں دیتا ہوں, مجھ سے مانگو. آگے پیچھے نہیں پڑا انہیں, کہتے ہیں سورہ اس کے اندر ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزاق وہ ہے, تو کیوں مایوس ہو گئے کوئی دیتا نہیں؟ وضاحت اس کی اللہ کو مذاکروں کو مشرقین کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا, ان کے اس کے باطل عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. اچھا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں, تو تمہاری حالت یہ ہے کہ جب بتلایا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی, تمہارا جو حسن کمتری یا چہرے کا تیوڑی بدل جاتے ہیں, اپنے لیے ان کا نام سننا بھی پسند نہیں. وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نہیں کہ لاکھوں اربوں خربوں بیٹیاں بنا لی. کتنے بھی ہدا بات کرتے ہو, ایک ظلم کہہ رہی ہے تم نے کیا کہ اللہ کی اولاد بنا دی, پھر اولاد بھی وہ جو خود جس کا نام بھی سننا پسند نہیں. ہم نے بھی انسان تمنا, کہ انسان کے لیے وہی جس کی یہ تمنا کرے. اچھا ہر انسان کے لیے وہ جو یہ تمنا کرتا ہے جو اس طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا. آخرت والاولا, اللہ کے لیے آخرت بھی اور پہلی بھی, دنیا اور آخرت اللہ کے لیے. کتنے فرشتے آسمانوں میں نہیں فائدہ دے گی ان کی سفارش کچھ بھی. اللہ من بعد ان یعذن اللہ لمن یشاء ویرضا, مگر بعد اس کے جس کو اللہ اجازت دے, جس کو چاہے اور جس کے بارے میں پسند بھی کرے. اللہ کے مقرر فرشتے جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی, وہ بھی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کہ جس کو اللہ اجازت دے, جس کے بارے میں اللہ اجازت دے, جس بات کی اجازت دے. تین شرطیں پہلے, جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا, جس کے بارے میں اجازت دے اسی کے بارے میں ہوگی, جس بات کی کہے اسی بات کی ہوگی. سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے وہ بخشاؤ بخشوا لے, اصل میں معاف اللہ نے خود ہی کرنا ہوتا اس کو, صرف اس انسان کی اس بندے کی شان مقام مرتبہ بڑھانے کے لیے. جب آدم سے لے کر آخر تک تمام امتی کھڑے ہوں گے, تمام کے سامنے کہا جائے اے میرے بندے اگر تم کہے گا تیرے کہنے کے بعد میں اس کو جہنم سے نکال دوں گا, اور اس کے کہنے کے بعد ایک کو جہنم سے نکال دیا جائے تو کتنا اس کا شان اور مقام ہوگا. اور میں کیا دوں, میں کہ میں کسی کو ہیں, یا مولوی صاحب جو ہے اسے داخلہ خود ہی دینا, اگر کہہ دے کہ فلاں جو ہے تو صاحب کیا دے اس میں اس کو داخلہ دے دیتا ہوں, ورنہ داخلہ بند ہے, دینا انہوں نے خود ہی ہے. اب تمام کے سامنے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے, اس کے کہنے کی وجہ سے داخلہ مل گیا, اب کتنے لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت اور احترام ہوگا. یا کیا ہی بات ہے, یہ بڑا مقرب اس کا. اس کے کہنے کے واسطے کہ داخلہ بند ہو چکا تھا, داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا, اس کے کہنے کے واسطے داخلہ مل گیا, وہ لگتا بالکل فیل ہو رہا تھا, فلاں نے کہہ دیا تو پاس ہو گیا, اس سے کتنی اہمیت ہے. اسی طرح اللہ نے اس کو خود ہی معاف کرنا ہے, لیکن بندے کا شان اور مقام بڑھانے کے لیے, کہ پوری کائنات کے سامنے اس کو عزت احترام دینے کے لیے. ورنہ یہ نہیں کہ جو چاہے اپنی مرضی سے کہے کہ فلاں کو بخشو, جو چاہے جس کے بارے میں چاہے سفارشیں کرتا رہے, یہ نہیں ہوگا. جس کو اللہ اجازت دے گا, جس کے بارے میں اجازت دے گا, جتنی اجازت دے گا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى, بے شک وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر, وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا, نام مونسوں والا, فرشتوں کے نام مونسوں والے رکھے گئے. اللہ کے بندو فرشتے مذکر ہیں, مونس ہیں. وہ کہتا ہے یہ اپنا ہماری دیوی ہے, اپنا دیوی ہے, ایسے تصورات ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں, نہ کسی فرشتہ دیکھا نہ کوئی اور, فرشتوں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں. یہ بات آپ نے گرجے گھروں کے اندر اور ادھر انہوں کے اندر بھی دیکھی ہے نا, وہ ایسے فرشتے کی جبریل کی شکل بنائی, انہوں نے جبریل دیکھا کہ ایسا, ایسے بھی تصورات اپنے ذہن سے گاڑ لی ایسے ہوں گے. اسی طرح وہ مشرکین کا تھا, اپنے ذہن میں کہ ایسا فرشتہ ہوگا, اس کی شکل بنا گیا, وہ اس کے سامنے وہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیا. مال ہم بھی میں نے علم نہیں چکتا بھی انہیں, نہیں ہے ان کے پاس ان چیزوں کی کوئی دلیل کوئی علم, نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان ہی کی. حق شیا, بے شک گمان نہیں فائدہ دیتے حق سے کچھ بھی, گمان تو سمرا سے اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فعارض عمن تولا عن ذکرنا, اراد کیجیے ان سے جو اراد کرتا ہمارے ذکر سے, جو ہمارے ذکر سے اراد کرتا آپ ان سے منہ پھیر لیں. برہم یور دن دل حیات دنیا, اور نہیں وہ ارادہ کرتا مگر دنیا ہی کی زندگی کا. ذالک مبلغہم من العلم, یہ ان کے پہنچنا علم کا, ان کے علم کی پہنچ یہاں تک ہی ہے, دنیا تک ہی ہے. زیادہ چھلانگ لگائیں کہ میں دنیا کمانا کھانا پینا, بس کیسے آگے ان کی ان دنیا داروں کی نظر نہیں ہو سکتی. ان ربک و عالم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے. وہو عالم بمن اهتدى, اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پھر اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا, تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى, اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام عمل کیے, ان کو اچھا بدلہ دے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے, بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش, چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں. فوش کاموں سے، الا لمحوں مگر چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو ہو جاتی ہیں وہ تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اپنی طرف سے بڑے گناہ بے حیائی کے فوش زنا کے اور زنا کے مباقیہ سے تمام سے بچتے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ ہم ویسے ان کو چوندے چی معاف کر دیں گے، الا لمحوں مگر لمحوں صرف چھوٹی لغزشیں، ان ربک واسع المغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں، وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ خوب جانتا تم کو جب اس نے پیدا کیا تھا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم چھوٹے جنین بچے تھے اپنی ماؤں کے رحموں میں، ماں کے رحم میں تھے، وہ بھی تمہاری کیا چیز سے جانتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، نہ پاک کرو اپنے آپ کو، یہ نہ کہو میں بڑا نیک میں بڑا متقی، اللہ کو پتا ہے، اپنے آپ کو پاک نہ کیا کرو، اپنے منہ میٹھو نہ بنا کرو، وَعَلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا جو تقوی والا ہے، اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا تو نے دیکھا ہے جس نے اعراض کیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور دیا تھوڑا سا مال پھر اس کو روک لیا، عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ دیکھتا ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، ابو جہل سے پہلے مکے کا سردار اور چودھری یہ تھا، لیکن فطرتاً یہ کچھ اچھا آدمی تھا، اکھڑ نہیں تھا، نبی کی تعلیمات پر اس پر کافی اثر ہوا اور ایمان کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو اس کے ایک ساتھی کو پتا چلا، آ کر کہنے لگا جناب آپ بھی جا رہے ہیں ادھر، کہتے یار اگر نہ مانا تو آگ کے بڑے عذاب ہیں بڑی سختیاں ہوں گی، کہتے اللہ ہے آگ سے ڈرتا ہے، تیرا تمام عذاب میرے ذمے، جو تجھے ملے گا وہ میرے ذمے، میں کہتا ہوں کہ میرے ذمے تم بری، یعنی اگر ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے میرے چلو پھر، اور ہمیں کیا چاہیے عذاب تیرے ذمے، تو اگر کوئی عذاب ہوگا سزا ہوگی تجھے تو مجھے پھر یہ عداوت اور دشمنیاں مول لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کیا دیکھا تو نے جس نے اعراض کیا، دیا تھوڑا سا وعقدہ سے روک لیا، تھوڑا سا مال دیا یا تھوڑا سا دین کی طرف جھکا پھر رک گیا، آئندہ علم الغائی بے قوبہ یہ رہا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ ایک کا عذاب دوسرے کو ملے گا اور یہ بالکل بری ہو جائے گا، ہم لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس نہیں یہی خبر جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آئے، تو ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جنہوں نے پوری پوری وفا کی، اللہ کا ہر ایک حکم پورا کیا، ان تمام صحیفوں کے اندر ہم نے یہ اصول لکھ دیا تھا، اللہ تذر وازرۃ وزر اخرا، نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ، اس نے کیسے کہا لیا اس کا تمام بوجھ اس کے ذمے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ اصول بھی ہم نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو اس نے محنت اور کوشش کی، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے خود محنت کی ہے، دوسرے کی محنت تو دوسرے کی کوششوں کا سہارا نہ لگائے بیٹھے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، عن قریب اس کی محنت اور کوشش کو دیکھا جائے گا، ثم يجزى الجزاء الأوفى، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا پورا بدلہ، اس لیے انسان کو اپنے اعمال کام آتے ہیں، حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، ایک اس کے نیک صالح اولاد جو بعد میں دعائیں کرے، دوسرا صدقہ جاریہ، تیسرا علم ينتفع به، جس سے فائدہ نفع حاصل کرے، اپنے شاگرد چھوڑ گیا ہے کوئی کتاب لے کر گیا کوئی دینی کام جس کے اندر لوگ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، ان کا اس کو فائدہ پہنچے گا، ان کے علاوہ ہر انسان کو اپنی نیکی کا کام اپنی محنت اور مشقت کا فائدہ ہوگا، دوسرے کی محنت اور مشقت کا فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو استثنائی صورتیں آئی ہیں جس طرح تین استثنائی صورتیں یہ ہیں اور اسی کے زمرہ کے اندر کچھ چیزیں اور بھی آئی ہیں، باقی دوسرے کی نیکی دوسرے نفر پڑھ کے کسی کو بخشتا رہے، تلاوت قرآن کی تلاوت کر کے دوسرے کو بخشتا رہے، اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی بدنی عبادت اس کو اس سال ثواب نہیں کیا جا سکتا، پھر مالی عبادت کو مالی عبادت کی نیابت کی جا سکتی ہے جو صرف مالی ہے یا مالی اور جسمانی دونوں مشترکہ جس طرح حج ہے، ایسی عبادت کی نیابت ہو سکتی ہے، دوسرے کو ہبہ کی جا سکتی ہے، لیکن جس کا تعلق صرف بدن سے بدنی عبادت، بس نماز پڑھ کے دوسرے کو بھیجنا، تلاوت کر کے دوسرے کو بھیجنا، ذکر اذکار کر کے تسبیحات پڑھ پڑھ کر دوسرے کو بخشنا، اس کا ثبوت نہیں ہے، سکتا کہ احناف کے نزدیک بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں جی وہ تو مالی آ گیا نا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام اسی میں اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن کھانا کھلانا بھی مصنون طریقے کا ہو، یہ فوت ہونے کے بعد تیسرے دن، ساتویں دن، بیسویں دن، فلانے دن، اور اس کو ایک خاص ایک طریقہ اور ڈیزائن دے دیا گیا ہے، فلانا کو سو پر یہ پڑا جائے، ایسے کیا جائے، پھر بھی اللہ کے دربار پہنچتا، ورنہ نہیں، یہ طریقے درست نہیں ہے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، بے شک تیرے رب کی طرف ہے انتہا، آخر کار اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْقَى، بے شک وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، ہنسنے کا سباب ذرائع وہی دیتا، رونے غم کے بھی وہی دیتا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اسی نے پیدا کیا ہے مذکر، اس نے پیدا کیا زوجین یعنی مذکر اور مؤنث کو، جوڑے جوڑے اس نے بنائے مذکر اور مؤنث کے. من نطفہ اذا تمنا، نطفے سے جب وہ نطفہ تمنا ہو، تمنا منا جو ہر نطفہ نہیں بلکہ جو تمنا ہوتا ہے بچہ اس سے پیدا ہوتا ہے، تو تمنا جو بڑے جوش کے ساتھ مرد سے خارج ہوتا ہے، تو جو عام جو مادہ ہوتا ہے اس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ تمنا ہوتا ہے، یعنی وہ سپرم اور عورت کے وہ ایگز اور مرد کے وہ سپرم جو آپس میں مل کر ملتے ہیں جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے. جب وہ ڈالا جائے مطلب تم نے کہنا جو جوش کے ساتھ نکلنے والا وہ نطفہ جو جوش کے ساتھ نکلتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، بے شک اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَكْنَى، بے شک وہی غنی کرتا ہے، وہی محتاج کرتا ہے، اپنا مختاج کر دینا، مال نہ دینا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی ہے رب الشعرا کا، شعرا کے شعرا ستارے کا بھی رب وہی ہے. عربوں کے اندر ایک یہ بھی شرکیہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ شعرا ایک ستارہ ہے، جب وہ چڑھتا ہے تو مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، فلاں ہو جاتی ہے، خوشحالیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ فلاں ہو جائے گی، یعنی ستاروں کی گردشوں پر، ان کے طلوع اور غروب پر یہ اپنے عقیدے نظریات رکھے ہوئے تھے، تو یہ ان کا رد کیا گیا. شیرا کا رب بھی وہی ہے، شیرا خود نہیں طلوع ہوتا، اس سے مانگو جو شیرا کا رب ہے، جو شیرا کو چڑھانے والا اور ان کو اتارنے والا ہے. اور یہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ستارہ ہے، بہت دور ہے، بڑا بعید ہے، جو معمولی سے ایک نقطے کی طرح اس کی روشنی نظر آتی ہے. سورج سے 23 گنا یہ زیادہ روشن ستارہ ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 8 نوری سال ہے، 8 نوری سال. اور سورج جو ہے وہ ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور سورج کی روشنی جو 8 منٹ میں زمین پر پہنچتی ہے، 8 منٹ میں. اور سورج دور کتنا ہے؟ 9,30,00,000 میل، اور صرف 8 منٹ کے اندر سورج کی روشنی ہم تک پہنچ جاتی ہے. لیکن جو شیرا ستارہ ہے اس کی روشنی جب وہ 8 سال میں زمین پر پہنچتی ہے، 8 سال میں، 8 سال اس کی روشنی سفر طے کرتی رہتی ہے، 8 سال کے بعد یہاں پہنچتی ہے. جو ابھی اس کی روشنی یہاں آ رہی ہے وہ 8 سال پہلے وہاں سے خارج ہوئی تھی، چلتی رہی. اب اندازہ لگائیں کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. اب 8 سال میں کتنا سفر بنے گا، کتنا دور وہ شیرا ستارہ ہے. یہ وہ ستارہ ہے جس کی معلومات آج حیات دانوں نے معلوم کی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو ان سے بھی بعید اور ان سے زیادہ بھی روشن ہیں. ہاں جی رہتے روشنی کا رہنا کہ آئی زمین سے ٹکرائی اس کے بعد لگاتار آ رہی نا، سورج کی جو روشنی ہے لگاتار ہے. یہ ابھی سورج کی جو دھوپ یہاں ہمیں ٹچ ہوتی ہے، مس ہوتی ہے، یہ 8 منٹ پہلے چھوڑی تھی، 8 منٹ پہلے سورج نے چھوڑی تھی، سفر طے کرتے کرتے اب یہاں پہنچی ہے، یہ لگاتار آ رہی ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ ہماری ٹیوب لگی ہوئی ہے، یہ روشنی ہے، اس کی بڑی تیزی سے آ رہی ہے، ایک روشنی چھوڑی ہے وہ پہنچ گئی، اس کے بعد دوسری تیسری، یہ لگاتار آ رہی ہے. درمیان کے اندر انقطاع نہیں ہوتا. تو پہلی روشنی جب زمین کے ساتھ آتی ہے تو یا تو جسم کے اندر جذب ہو جاتی ہے یا منعقص ہو جاتی ہے, واپس ہوتی ہے. وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى, شِعْرَى کا رب بھی وہی, اس کو پکارو, سے مددیں حاصل کرو. وَأَنَّهُ خَلَقَ عَادًا الْأُولَى, اسی نے ہلاک کیا پہلے آدمیوں کو, پہلے آدمیوں سے مرہ قوم ہود کو. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور سمودیوں کو بھی اب وہ باقی نہیں, سمودیوں کو بھی ہلاک کر دیا, کوئی ان کا کوئی بچہ تک باقی نہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور قوم نوح کو بھی اسی نے ہلاک کیا ان سے پہلے. اِنَّمْ كَانُهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى, بے شک انہوں نے ظلم کیے تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے. وَالْمُؤْتَفِقَةَ هَوَى, اور اونچائی ہوئی بستیوں کو بھی اس نے ختم کر دیا, اس کو گرا دیا. قوم لوط کی بستیاں, وہ پانچ بستیاں پوری کی پوری کو اٹھا کر آسمانوں پر جا کر الٹا کر کے زمین پر دے مارا, اور الٹائی ہوئی بستیاں ان کو بھی گرا دیا, ہلاک کر دیا. وغشا ما غشا, ڈانپ لیا ان الٹائی ہوئی بستیوں کو جس نے بھی ڈانپ لیا. کس چیز نے ڈانپ لیا؟ ایسے پانی نے جو تو بیان سے باہر ہے. کیسا پانی؟ بغشا, ڈانپ لیا ان کو جس چیز نے بھی ڈانپ لیا. ہولناک ہی بیان کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے. ابھی آلائے ربک کا تمہارا, بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرتے ہو, کس کس کے بارے میں تمہیں ابھی تک شک پڑا ہوا ہے؟ ہذا نذیر من النذر الاولی, یہ ڈرانے والے ہیں, یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. جس طرح پہلے ڈرانے والے آئے ہیں, یہ میرا پیغمبر بھی اسی کا ڈرانے والا ہے. حذفت العاذفہ, قریب آ چکے, قریب آنے والی قیامت بالکل قریب آ چکی. لیس لھا من دون اللہ کاشفا, نہیں ہے اس قریب آنے والی کو بھی ہٹانے والا, جب وہ آ جائے گی تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا. اف من ھذا الحدیث تعجبون, کیا تم اس حدیث پر تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون, ہنستے ہو روتے نہیں ہو, ہنسیاں آتی تمہیں رونا نہیں آتا. اگر تمہیں پتا چل جائے تو ہول ناسیاں کیسی ہوں گی جسے تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائے. وانتم صامدون, اور تم غفلتیں برت رہے ہو. فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی عبادت کرو. سورہ قمر کی ابتدائی لفظ سے پہلی سورت کے اندر یہ قمر کا انشقاق قمر کا واقعہ ہے, اسی سے اس کا نام رکھا گیا. مکی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. البتہ کیا دس منٹ آئے جی, یا پھر ایسے کریں کہ وضو کر کے جلدی سے آئیں, یہ سورت پڑھنی ہے ہمیں, یہ سورت پڑھیں گے. یہ کیا سات چھوٹے چھوٹے رکوع ہوئے, یہ سورت پڑھنی ہے, یا تو وضو کریں یا پھر بعد میں وضو کرنا. میرا خیال سے پڑھ ہی لیتے ہیں. ہاں, اس کی آیت نمبر 45 کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے, اور اس کی 55 آیات ہیں, تین اس کے رکوع ہیں, کلمات 348 اور حروف 1482. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک طربت ساعت وانشق القمر, قریب آ چکی ہے قیامت اور پھٹ چکا ہے چاند. فإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی بھی اعراض ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو لگاتار پہلے سے چلا آ رہا ہے. انشقاق قمر, یہ چاند کا یہ واقعہ ہو چکا ہے, جس طرح کہ پہلے یہ پیچھے کل پرسوں کے واقعے کے اندر تفصیل آ چکی تھی. تو انشقاق قمر بھی ہے, جس طرح کہ احادیث میں وضاحت آتی ہے کہ آپ منا کے میدان میں تھے تو چند کافرین نے منکرین انہوں نے کہا کہ یہ اگر چاند جو ہے یہ دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے. تو آپ نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے, پہاڑ کے ایک دائیں طرف سے گزرا, ایک بائیں طرف سے گزرا, آگے جا کے پھر مل گیا. کہا اب مانو, اب ایک دوسرے کو دیکھیں تو اب کیا بنا. جنہیں نہیں ماننا انہوں نے جو مرضی دکھلائیں. تو چاند ان کے کہنے پر دو ٹکڑے ہوا, پھر آگے جڑ گیا, کہا کہ اب مانو بھی, تمہارا منہ مانگا مجھا ظاہر ہو گیا. کہنے لگے توبہ توبہ توبہ توبہ, اتنا بڑا جادو, اتنا بڑا جادوگر, ہم تو سمجھتے تھے اس کا جادو زمین پر چلتا ہے, آج پتا چلا اس کے جادو کا اثر تو آسمانوں پر بھی ہوتا ہے. ہڈ حرام لوگ, ضدی اور نادی, ہر بات کو انہوں نے انکار کرنا. اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ انکار, انشقاق قمر اگر ہوا ہوتا تو اتنا بڑا یہ واقعہ تھا تو اس کی تاریخ بری ہوتی, بڑے سے بڑے شواہد ہوتے, بڑے لوگوں نے دیکھا ہوتا. یہ کہ زمین کا معاملہ تھوڑا ہے, یہ تو چاند کا ہر دنیا نے پورے علاقے میں پوری دنیا میں نظر آنا چاہیے تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین جن کے اندر ورنہ احادیث کے اندر بے شمار واقعہ خود ان شکل کمر خود وضاحت آ گئی. تو اس میں تمام لوگوں کا نام دیکھنا یہ کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ اکثر دنیا جو اس وقت وہاں آدھی دنیا پر تو ویسے دن تھا جب ان شکا کے کمر ہوا, یہ عشاء کے قریب قریب کا وقت ہے جب وہ ان شکا کے کمر ہوا تھا. اس وقت آدھی دنیا کے اندر ویسے دن تھا, دن کے وقت نہ چاند نظر آئے نہ اس کا ان شکا کو نہ نظر آئے, باقی بہت اونچے علاقوں کے اندر آدھی رات تھی. تو لوگوں کو کیا پتا ہے کہ ان شکا کے کمر ہونا ہے, نہ اس کی کوئی منادی ہے, نہ کوئی اعلان ہے, نہ کوئی کچھ اور ہے. کسی کو کیا پتا, یاد ہونا وہ پہلے انتظار میں خاص واقعہ ہونا ہے. یہ تو اتفاقی اچانک انہوں نے کہا اور اسی وقت ہوا, حتیٰ کہ بہت سے وہاں کے لوگوں کو بھی علم نہیں ہوا. ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں اخباروں میں ریڈیو پر ٹی وی پر آتا ہے کہ آج بھی سورج گرہن ہوگا, چاند گرہن ہوگا, بڑے اعلان کئی دن آتے رہے, پھر ہمیں ہم اگلے دن کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, حالانکہ اتنا ہی آئی ہے تمام کو اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا. اس لیے یہ کہ بعید چیزیں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا, عرب کے لوگوں نے دیکھا, اور انہوں نے چونکہ تاریخ مدون کرنے کا رواج نہ تھے, تحریری نہ تھے, زبانی طور پر مانتے تھے ہاں یار یہ واقعہ ہوا ہے, ایک دوسرے کو سنتے سناتے آگے یہ صدری طور پر زبانی طور پر یہ باتیں آگے رہی ہیں. اور البتہ ایک ہندوستان کا جو ہندو راجا تھا جس کا مالی بار نام تھا مالی بار مہاراجا, اس کی تاریخ سے بھی یہ بات اس کی تصدیق ہوئی ہے. اس نے یہ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے, تاریخ فرشتہ جس کے اندر ہندوستان کی تاریخ ہے, اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ مہاراجا مالی بار وہ کہتا ہے کہ ایک رات میرے پیٹ کے اندر بڑے درد ہو رہی تھی, طبیعت ناسار تھی, تو میں گھر سے نکل کر اپنا چھوٹا سا باغیچہ تھا اس کے اندر ٹہلنے لگا, چلنے پھرنے لگا تاکہ طبیعت درست ہو جائے. تو میں ایسے چکر لگا رہا تھا جو چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا, میں نے ایسے آتے آتے دیکھا تو چاند اچانک دو ٹکڑے ہو گیا, کچھ دیر آگے جا کر پھر جڑ گیا. کہتا میں بڑا حیران کہ یہ کیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں بیان کروں لوگوں کو تو شاید لوگ کہیں گے, میں نے سمجھا شاید میری طبیعت کی ناسازی کے وجہ سے مجھے ایسے وہم لگا. البتہ اس نے اپنی ڈائری میں, کیونکہ یہ بڑے لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں آج پورا دن میں نے کیا کیا, کیا واقعہ ہوا, کیا تمام, اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ رات میں نے یہ چیز دیکھی ہے. چونکہ نہ کسی اخبار کیا کسی کو پتا چلا, بات ختم ہوگی. عرب کے اندر مکہ کے گرد و نواح میں تو یہ بات مشہور ہوگی, لیکن یہاں اگر پتا ہوتا کہ باقی نے شکا کے کمر ہوا ہے یا کہ اور بھی تصدیق کرتے تو یہ بھی بات بتلا دیتا. اس نے بھی بات کو ایسی اس کو ختم کر دیا, لیکن ڈائری کے اندر لکھا. اس کے کافی عرصہ بعد اس کی ڈائری کے اندر یہ بات پڑھی گئی اس نے, اور بے عین یہ وہی تاریخ تھی کہ جس دن مکہ کے اندر شکا کے کمر ہوا. ایک تربہ کی ساتھ والی شکل کمر, اور یہ ایک تربہ اس کو دلیل بنایا گیا ہے کہ قیامت قریب آ چکی. دلیل کیا ہے کہ ان شکا کے کمر جو ہو گیا ہے, ان شکا کے کمر اتنا بڑا حادثہ جب ہو سکتا ہے قیامت بھی آ سکتی. وہ ان جرو آیت یو ردو, اگر وہ دیکھے کوئی نشانی بھی تو اسے اعراض کر رہے ہیں. بھائی کولو سحر مستمر, اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کئی آئے تھے وہ بھی دکھلاتے رہے. تب ببو و تب ہوا ہم جو کھلایا انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی, وہ کلو امر مستقر, اور ہر کام ایک وقت پر ٹھہرنے والا ہے, ہر کام پہ کٹھرا ہوا ایک وقت ہے, وہاں پہنچ کر اس کا انجام ظاہر ہوگا. تو تمہاری تقدیر کا بھی ایک وقت ہے, وہ اس وقت جب پہنچو گے پھر اس کا انجام ظاہر ہو جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, تحقیق آگے ان کے پاس خبریں وہ جن کے اندر بڑی ڈانٹ ہے, بڑی ڈانٹ والی خبریں میرے کے پاس آ گئی ہیں. حِکْمَتُمْ بَالِغَتُمْ, حکمت بری, وہ ڈانٹ ہیں حکمت بری. تو مَا تُغْنِ النُّذُرُ, لیکن نہ فائدہ دیا ڈرانے والوں نے, ڈرانے والوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا, انہوں نے فائدہ حاصل ہی نہیں کیا, تو بےچارے کیا کرتے. اعراض کیجیے ان سے, اے نبی ان سے اعراض کیجیے, اس دن جس دن کے پکارے گا ان کو پکارنے والا ایک عجیب چیز کی طرف, ناپسند ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. نکر جس کو اجنبی سمجھیں گے, انکار کریں گے. خوشیاں ابصارهم, اس حال میں جھکی ہوں گی نظریں ان کی, خوشیاں جمع خاشن کی, نظریں ان کی جھکنے والی ہوں گی. یخرجون من الاجداث, نکلیں گے یہ قبروں سے, کانم جراد منتشر, گویا کہ یہ مکڑی ہے پھیلی ہوئی, جس طرح مکڑی آئے ہزاروں کا تداس آئے تو منتشر ہوتی ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے گرتی ہے, اسی طرح یہ مکڑی کی طرح ہوں گے, جراد منتشر پھیلی ہوئی ہے مکڑی ہے, مستعین الی الداعی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے دعوت دینے والے کی طرف, جو بلانے والا نا جس کی آواز اس طرح سیر علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے, یقول الکافرون ھذا یوم عسر کہیں گے کافر یہ دن آ گیا بڑا سخت, بڑا سخت دن آ گیا, کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی, فکذبوا عبدنا انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کر دی, وقالوا مجنون وازدجر کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے, اور وازدجر اور ڈانٹا ہوا دسکارا ہوا, لوگوں نے دھکے دے دے کر نکال دیا اس کے باپ کی مانتا نہیں, وازدجر ڈانٹا ہوا یا دھمکی دیا ہوا, یہ دیوانہ اور دھمکی دیا ہوا ہے, جو ایسا آدمی جو دیوانہ ہو جس کو دھمکیاں دی گئی ہو اس کے بعد بھی کوئی مانی جاتی ہے, آخر کار فدعا ربہ انہوں نے دعا کی اپنے رب سے, کیا دعا تھی, انی مغلوب فانتصر یا اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد کر, قوم غالب آ گئی میں مغلوب ہو گیا اب میں تو ہی مدد کر, تو ہم نے فوراً دعا قبول کی, ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے ساتھ پانی تیزی سے بہنے والے کے, منہمر بڑی تیزی سے بہنے والے پانی کے, قطرے قطرے نا بلکہ آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے سے کہ جیسے کوئی پرنالی بہتے ہیں ایسے جل پانی بہنا شروع ہو گیا, وفجرنا الارض عیونا اور جاری پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں کے اعتبار سے, زمین کے اندر چشمے چشمے پھاڑ دیے, فل تکلما والا امر قد قدر مل گیا پانی اوپر ایک معاملے کے جس کا فیصلہ کیا گیا تھا, قد الگ ہے قدر الگ, مل گیا پانی ایک ایسے معاملے پر جس کا فیصلہ کیا تھا, ان کی تباہی کا بربادی کا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس پر پانی اکٹھا ہو گیا, اوپر کا پانی نیچے کا پانی, رحملنا ولا ذات الواح ودسر اور سوار کر لیا ہم نے اس نوح علیہ السلام کو اوپر تختوں والی کے اور کیلوں والی کے, دسر کیل دسار کی جمع کتاب کی طرح, کیلوں والی مزمراد سے کشتی, کیل اور تختے ہوتے ہیں نا جڑے ہوئے, تجریدیا یوننا چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے, جزا لمن کان کفر بدلہ دینے کے لیے جس نے بھی انکار کیا, ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر چھوڑا ہم نے اس کشتی کو بڑی نشانی بنا کر, کیا ہے تو نصیحت حاصل کرنے والا, ہاتھ بھی کشتی کی طرف بھی سفینہ کی طرف بھی یا پھر اس واقعہ کی طرف بھی, اس واقعے کو ہم نے بڑی نشانی بنا دیا یا اس کشتی کو بہت بڑی عبرت اور نشانی بنا دیا, لیکن ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کی, فکی فکان عذاب دی پر نظر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا, میرا عذاب اور میرا ڈرانا تو دیکھا مزہ کیسا دکھایا میں نے, ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر تاکہ آسان کر دیا ہم نے قرآن نصیحت کے لیے, ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا بالکل آسان, پھر قرآن کے 2000 حروف ہیں جو بار بار تکرار سے آتے ہیں, ویسے 86,000 کے لگ بھگ قرآن کے جو کلمات ہیں, لیکن اگر تکرار نکالا جائے تو صرف 2000 باقی رہ جاتے ہیں, وہ 2000 میں سے 500 وہ ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں, مثلا کتاب عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, قلم کا لفظ عربی کا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, مسجد یہ تمام لفظ ہیں عربی کے ہیں, تو ان 2000 میں سے 500 وہ ہیں جو اردو میں لکھنے کا انداز اور پڑھنے کا انداز وہی, 2000 میں سے 500 نکالتے ہیں باقی کتنے رہ گئے, 1500 صرف 1500 حروف یاد کر لیں پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو گیا, کون کہتا ہے یہ مشکل ہے, ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے, کہ ہے تو نصیحت حاصل کرنے والا, کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر جو ٹھلایا تھا عادیوں نے بھی بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا, انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا بھیجی ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا, فی یوم نحس نحوس تمہارے دن میں مستمر جو کہ لگاتار چلنے والی ہوا ان کے اوپر بھیجی, نحوست والا دن یعنی جو ان کے لیے نحوست کا بنا, اسی دن کے اندر وہی دن جو ہے مومنوں کے لیے نجات کا دن خوشی کا دن بنا, کہ دشمن تباہ ہوئے مومن خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لیے تباہیاں ہو چکی, تن دے اناس وہ گرا رہی تھی ہوا لوگوں کو, کانہم آجاز نخل منقعر گویا کہ وہ کھجور کے درخت ہیں جو کہ اکھاڑے ہوئے, تو وہ ایسے گرے پڑے کھجور کے لمبے تڑنگے جیسے وہ کا پڑے ہوتے اسی طرح لمبے تڑنگے جوان جو ہے میدانوں کے اندر گرے پڑے ہیں. تو کئی فکانا عذاب بے نظور, میرا کیسا ہوا عذاب اور کیسا ڈرانا. بولا کبھی یس کرنا قرآن مستقر, پھر ہم دوبارہ پھر کہتے ہیں ہم نے قرآن کو بالکل آسان کر دیا نصیحت کے لیے. یہ ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا وضو کر لیں اور اذان کہہ دیں اس کے بعد دوبارہ پھر ہوگا. یہ صورت مکمل کریں گے اذان کے بعد اتنی دیر میں وضو کر لے گی دن کا خالی کی کھوکھلے کی. الشيطان الغبيل كذب ثمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. جھٹلایا تھا ثمودیوں نے ڈرانے والوں کو, کہا انہوں نے کیا بشر ایک ہم میں سے ہی ہم اس کی پیروی کر لیں, ہم جیسا ایک بشر ہم میں سے اسی کی پیروی کر لیں. إنا إذا لفي ضلال وسعر, بے شک اس وقت ہم گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی میں ہوں گے. سور میں جنون دیوانگی, اگر ہم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کر لی تو ہم جیسا کوئی گمراہ دیوانہ بھی ہوگا. ذکر والا کیا ڈال کیا ڈالا گیا ذکر اس پر, الکا کیا گیا ذکر اس پر ہم میں سے. اچھا ہم میں سے اللہ کو یہ پسند آیا, دیکھو قوم جوتا نہیں سر پہ صاف نہیں کرتا میں نبی ہوں, ایسے نبی ہوتے ہیں. اول کیا ذکر والا کیا ڈالا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان میں سے, بل ہو کذاب اشر, بلکہ یہ جھوٹا ہے اور متکبر ہے. اشر کا منع متکبر بھی اور اشر کا منع تھا شیخیاں بگاڑنے والا, ایسے شیخیاں مارتا رہتا ہے. کیا شیخی بگاڑنا شیخی مارنا, یہ ایسے کہتا میں نبی ہوں نبی ہوں, شیخیاں مارتا ورنہ کچھ نہیں ہے. سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر, ان قریب کال ہی جان لیں گے کون جھوٹا ہے کون شیخیاں بگاڑنے والا اور تکبر کرنے والا کون ہے, پتا چل جائے گا. دو دن صبر کریں جب عذاب آئے گا پتا لگے گا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم بھیجنے والے اونٹنی جو آزمائش ہے ان کے لیے. فارتقبہم وصبر, انتظار کیجیے ان کا اور صبر کریں ان کی باتوں پر, صبر کریں اور انتظار کریں کہ بنتا کیا ہے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم, اور خبر دے دیجیے ان کو بے شک پانی کو تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان. کل شرب مقتدر, ہر پینے کی باری پر وہ حاضر ہو, ہر ایک اپنی باری پر وہ حاضر کیا جائے. ایک دن اس کی باری ہے اونٹنی کی اور ایک دن تمہاری ہے, جس دن اس کی باری ہو کوئی پانی دینے کے لیے نہ آئے, جس دن تمہاری ہو دن یہ بھی آئے. کل شرب نے ہر ایک پینے کی باری, فیلا کا وزن ہر ایک کی پانی پینے کی باری جو وہ مقتدر و حاضر کے اس پر وہ حاضر کیا جائے. فناد و صاحب فتح آتا فاکر, بلایا انہوں نے اپنے ساتھی کو او کدار کو, کدار کو انہوں نے آمادہ کیا. فتح آتا اس نے تلوار پکڑی, فاکر اس کی ٹانگیں کاٹ دی. فتح آتا تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھنا, تلوار پکڑنا آکارا ٹانگوں کو کاٹ دینا, اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. کئی پکانا عذاب بھی ندور, کیسا ہوا میرا عذاب میرا ڈرانا, دیکھا بھی میرا عذاب کیسے آیا. چلو تھوڑا سا بتلاتے ہیں کہ کیسے تھا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ, بھیجی ہم نے ان پر ایک سخت آواز. پکانوں کا حشیم المقتدر, تو ہو گئے وہ ریزہ باڑ لگانے والے کی طرح, باڑ لگانے والے کے ریزے کی طرح ہو گئے. حشیم ریزہ ٹکڑا ٹکڑا, اور مختصر کہتے ہیں باڑ لگانے والا. کبھی آپ نے جٹ زمیندار کو دیکھا ہو اپنی فصل کے ارد گرد وہ باڑ لگاتا ہے, ملی بیری کے کانٹے دار جھاڑیوں کی وہ زمین میں گڑا کھود کر نا وہ ان کی ٹہنیاں شاخیں گاڑتا جاتا ہے قریب قریب, تاکہ اندر سے کوئی بکری وغیرہ نہ گزرے. جب تم گاڑ کر پھینک اس کا لمبا سا لاٹھ رکھا ہوتا ہے, اس نے ڈنڈا رکھا تھا, پھر وہ ان ٹہنی کو زور سے مارتا ہے تاکہ ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر پھنس جائیں. پہلے آگے پیچھے ہوتی نا, قریب قریب گاڑ کر اسے ڈنڈا مارتا زور سے, وہ شاخیں آپ کے ایسے پھنس جاتی ہیں, اب اس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی. تو جب وہ ڈنڈا مارتا ہے لاٹھ مارتا ہے تو اس کا چھوٹا چھوٹا جو کونپنے وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ جھاڑ کر نیچے گر جاتے ہیں, اور جو نیچے گرے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حشیم المقتدر. یعنی بال لگانے والے کا جو ریزہ بال لگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کونپنے وغیرہ خشک جو ہے ہو کے گر جاتی ہے, تو یعنی وہ ایسے ریزہ ریزہ ہو گیا جس طرح کہ معمولی معمولی چورا ہوتا ہے, پس ہو گئے وہ ریزہ باڑ لگانے والے کی طرح. بلکہ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, آسان کیا ہم نے قرآن نصیحت کے لیے کہ ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس کے بارے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں, یہ مولانا قاسم نانوتوی انہوں نے ایک قرآن ترجمہ قرآن سیٹ تیار کیا ہے, ترجمہ قرآن سیٹ اس کا نام ہے, انہوں نے یہ باتیں بتلائی ہیں اور انہوں نے وہ 20,000 حروف کو ترتیب دیا ہے. انہوں نے بتلایا شروع کے اندر مقدمے میں پورے قرآن میں کل 86,000 حروف ہیں جو بار بار تکرار سے آتے ہیں, تکرار کو نکالا جائے تو 2,000 بنتے ہیں. تو جس طرح بسم اللہ ہے, بسم اللہ جو 114 مرتبہ آتی ہے, 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں اور ایک بار سورت کے درمیان میں, جس نے ایک بار بسم اللہ کا ترجمہ یاد کر لیا اس کو 114 بسم اللہ کا ترجمہ یاد ہو گیا. بسم اللہ کے با کا ترجمہ جس نے یاد کری کہ یہ ساتھ ہے, قرآن میں کتنی ہزاروں مرتبہ لفظ با آئے گا, لفظ اللہ, لفظ رحمان, لفظ رحیم, تو ایک بسم اللہ کو یاد کرنے سے کتنے ہزاروں لفظ کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. اس سے الحمد تمام تعریفیں, قرآن میں الحمد کا لفظ کتنی بار آئے گا, تو مطلب کہ تکرار کو نکالا جائے تو صرف 2,000 باقی رہ جاتے ہیں, ان 2,000 میں سے 500 اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں, لکھنے کا پڑھنے کا انداز وہی ہے. 2,000 میں سے 500 نکالے, باقی سے 1,500 حروف رہ جاتے ہیں, ان 1,500 حروف کلمات کا ترجمہ یاد کر لیں, لیکن یہ ماتا بھی پتا ہو کہ یہ مختلف شکلوں صورتوں میں تبدیل ہو کر آئے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا بہت اسے فاعل مفعول کا ماضی مضارے کا فرق آئے گا. تو یہ 500-1,500 کا یاد کر لیں, پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے سیٹ بنائے, چھوٹی سی کتاب ہے, زیادہ زیادہ 70-80 صفحات کی ہوگی, اس میں انہوں نے وہ تمام حروف بھی دیے ہیں اور پورے قرآن کے حروف کو ایسے سیٹ کیا ہے, اگر آدمی وہ یاد کر دے تو پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے ترجمہ قرآن سیٹ, کراچی سے چھپا ہوا غالب قاسم ننوتوی اس کا مصنف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, جو ٹھلایا تھا قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, بھیجی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش, إِلَّا آلَ لُوطٍ, سوائے آلِ لوط کے, نجینا بسحر, نجات دی ہم نے ان کو صبح کے وقت. بسحر کا تعلق یہ متعلق ہوگا نجینا ہم کے, یا متعلق ہو جائے گا ارسلنا کے, بھیجی ہم نے یہ بارش صبح کے وقت, یا نجات دی صبح کے وقت. نعمت من عندنا, یہ نعمت ہی ہماری طرف سے, احسان تھا ہماری طرف سے کہ ان کو بچا لیا, باقی کو تباہ کیا. دشمنوں کو تباہ کرنا یہ بھی اللہ کا انعام, مومنوں کو بچانا یہ بھی اللہ کا انعام. كذلك نجزي من شكر, اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو شکریہ ادا کرتا ہے. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر, تحقیق ڈرایا تھا انہوں نے ان کو ہماری پکڑ سے, انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں میں. ولقد راودوه عن ضيفه, ارادہ ضد کر لیا انہوں نے اس کے مہمانوں کے بارے میں, مہمانوں کو پکڑنے کے بارے میں, اور غلط ارادے سے ارادہ کیا. فتبسنا عیونهم, ہم نے تمس کر دیا ان کی آنکھوں کو, آنکھیں مٹا دی, اندھے اور نبینے کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر, چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ولقد صبحهم بکرتن, بکرتن عذاب مستقر, صبح سویر کی ان پر عذاب دائمی ہے, بکرتن اسی کی تاکید, صبح سویر ان پر دائمی عذاب نے کی, ایسا عذاب جو ہمیشہ ان پر پنجے گاڑ کر کھڑا رہا. فذوقوا عذابی ونذر, ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, کتنی بار آ چکا ہم نے قرآن آسان کیا. ہر مولوی صاحب کہیں کہ نہیں 14 علوم پڑھے تھے قرآن آئے گا, اب اللہ کی بات سچی ہے یا حضرت صاحب کی بات سچی ہے کہ 14 علوم پڑھیں پھر قرآن سمجھاتا ہے, مطلب نہ 14 علوم پڑھے نہ اس کو سمجھے اور لوگوں کی آنکھیں بند کی بند رہے اور ہماری دکانداری چلتی رہے. کوئی 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے, سادہ آدمی قرآن پڑھے, اب سادہ ترجمہ کیا جا رہا آپ کو سمجھا رہی ہے نہیں, سارے کو سمجھ آتی ہے, یہ 14 علوم کی کیا ضرورت ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, آئے تھے پھر آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ, جو ٹھلایا انہوں نے ہماری تمام آیات کو پکڑ لیا, ہم نے ان کو پکڑنا ایک طاقتور غالب کا, جس طرح غالب طاقتور گرفتاری کرتا ہے اس طرح پکڑا. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کافر ہیں مکہ کے لوگوں، تمہارے کافر زیادہ بہتر تھے ان سے کہ ان کے انکار کرنے والوں پر عذاب آیا اور تمہارے منکرین کو ہم انعام دے دیں؟ وہ تباہ ہوئے تو یہ بھی تباہ ہوں گے. ہم لکم برات ان سے ذکر، یا پھر لکھی ہوئی برات تمہاری صحیفوں میں، تمہارے لیے کوئی برات نامہ صحیفوں میں لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہلاکمی ہوگی. ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام بھی انتقام لینے والے، منتصر جماعت جو پوری کی پوری جتھا ہو انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب ہی شکست خوردہ ہوں گی جماعتیں اور تیر دے کر بھاگے گی. دیکھنا ان کا حال کیا بنتا ہے، جب لٹریشن ہوئی تھی ایک نہیں ملنا یہاں. بِلِسَّعَاتُ مَوْعِدُهُمُ السَّعَاتُ أَدْهَى وَأَمَرُ، بلکہ قیامت وعدہ ہے ان کا اور قیامت زیادہ دہشتناک اور زیادہ کڑوی ہے، اس کی سختی بڑی سخت ہوگی. ان المجرمین فی ضلال مسعور، بے شک مجرم لوگ وہ گمراہی میں ہیں اور آگ میں، دنیا میں گمراہی میں، مرتے جہنم میں آگ میں. یوم یسحبون فی النار، وہ دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں، رسی ڈال کر، رسی ڈال کے گھسیٹنا، جہنم میں گھسیٹے جائیں گے. اعلیٰ وجوہ، چہروں کے بعد چہرے نیچے گھسیٹتے پھریں گے. زو کو مسا سکر، اور استحضار کے طور پر کہا جائے گا چکھو اب مزہ آگ کا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک پیدا کیا ہم نے ہر شے کو صاف اندازے کے. کُلَّ مَوْزِمِ الْعَامِلُ الْأَشْرِيفَةِ تَفْصِيلٌ، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، نہیں ہے وہ ہمارا حکم مگر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر. قیامت یہ نہیں کہ اس میں چھ ماہ سال لگے گا، آنکھ جھپکنے کے برابر قیامت آ جائے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہلاک کیا ہم نے تم سے پہلے تم جیسوں کو، تمہارے مشابہ منکرین کو، مکذبین کو ہم نے ہلاک کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر شے جو وہ کر رہے ہیں تمام صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کا ایک ایک حرکات، ایک ایک استناد ہم نے صحیفوں میں لکھ رکھی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی اور بڑی جگہ وہ مکتوب ہے. مستطر بمعنی مکتوب، لوح محفوظ کے اندر درج ہے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، اور جن متقین جو ہے وہ نہروں میں ہوں گے اور جنات میں ہوں گے. مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور سچائی کا بیٹھنا ہوگا اپنے قدرت والے مالک کے پاس، قدرت والے مالک کے پاس بڑی سچائی کی مجلسیں، صحیح مجلسیں، اور وہاں یقینی طور پر اللہ کے دربار میں یہ پیش ہوں گے اور وہاں عزت کے مرتبہ اور مقام ان کو ملے گا.